د سپین بیرغ به د هر ګوټ کې را پوم ګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد د سپین بیرغ به د هر ګوټ کې را پوم ګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد زمون د ګران هیلو کورې تم د دوار سترګو تورې زمون د ګران هیلو کورې تم د دوار سترګو تورې د در کړې ته دښمنان د سمو مګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد د در کړې ته دښمنان د سمو مګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد د سپین بیرغ باندې هر ګوټ کې را پوم ګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد د شهیدانو پک مرامبا هغه شرعي خپلای نظامبا د شهیدانو پک مرامبا هغه شرعي خپلای نظامبا ان شاء الله در پاک بیا حکیم او مگران هیواد تب خپل او مگران هیواد ان شاء الله در پاک بیا حکیم او مگران هیواد تب خپل او مگران هیواد د سپین بیرغ باندې هر ګوټ کې را پوم ګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد دستا ساتان او پلانا د پمون پور خوږ وطن د پمون پور خوږ وطن کفر نظام در پکی کلا قبل او مگران هیواد تب خپل او مگران هیواد کفر نظام در پکی کلا قبل او مگران هیواد تب خپل او مگران هیواد د سپین بیرغ باندې هر ګوټ کې را پوم ګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد کور د جهاد او د غزای د عبدالله د دنیا کور د جهاد او د غزای د عبدالله عدل قربتا نه جوړو مگران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد د امن عدل قربتا نه جوړو مگران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد د سپین بیرغ باندې هر ګوټ کې را پوم ګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد د سپین بیرغ باندې هر ګوټ کې را پوم ګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد تب خپل اوم ګران هیواد د سپین بیرغ باندې هر ګوټ کې را پوم ګران هیواد تب تبخ بالا من گرن ہی وان.